To był Lafayette Ellis prosto z Paryża, nagrywający dla wytwórni Origami. Choć artysta z Paryża i wytwórnia z Paryża, to jednak w kręgu zainteresowań Lafayette Ellis znajduje się również Japonia. The Woman from Okinawa, taki tytuł nosił utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy. Wcześniej produkcja Kazumi Kaneda, utwór Blue Note, hołd dla tej legendarnej wytwórni. Ponownie w tej chwili Lafayette Ellis, tym razem z kompilacji Origami and Friends. To promocja. Dobry wieczór. Gramy dla Eryka. Ten koncert odbył się po to, by pomóc znakomitemu perkusiście Erykowi Kulmowi w walce z chorobą. Wystąpili trio Andrzeja Jagodzińskiego z Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim, Włodzimierz Nahorny z Januszem Stroblem, kwartet Jacka Kochana oraz kwintet Eryka Kulma. Niestety bez niego samego. Retransmisja na Antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Zapraszamy. Gramy dla Eryka. Autopromocja. W utworze Vibrations, wcześniej 97 Special oraz Naimano, w utworach odpowiednio Bunch of Flowers, tu bardzo wyraźnie słyszalny fragment naszej swojskiej papai w wykonaniu Urszuli Dudziak, a wcześniej utwór Back in Town. Lin Mori prosto z Tokio, tym razem fragment jego albumu z roku 2016 Ocean Bed. We'll be right back. Remedy Requiem for Victims. To był Lynn Mori. Fragment albumu Ocean Bed. Fragment kasety magnetofonowej, tak naprawdę. Byliśmy już dziś w Kanadzie, byliśmy w Paryżu, ale słuchaliśmy głównie artystów z Japonii, a teraz Europa, pochodząca z Amsterdamu, wytwórnia Chill Hop Records, gościła w audycji After Party niejednokrotnie, tym razem za sprawą najnowszej wiosennej kompilacji Chill Hop Essentials Wiosna 2018. To ponownie instrumentalny hip-hop, ponownie oparty głównie o sample, najczęściej wycięte wprost ze starych jazzowych płyt, ale znajdziemy tutaj również nieco mniej oczywiste inspiracje. O tym jeszcze za chwilę. Słuchaliśmy już dziś utworu o tokijskich nocach, tym razem coś o ciepłym wiosennym dniu w Galicji, tyle że tej hiszpańskiej. Spring in La Coruña. To był Rugby, wcześniej Bureaucratic, a jeszcze wcześniej Asso and Middle School, to cały czas wytwórnia Chill Hop Records, wprost z Amsterdamu. Tym razem coś dla miłośników Wysp Brytyjskich i dla posiadaczy zasobnych portfeli przede wszystkim, bo żeby przenieść się do Kensington, zasobny portfel będzie absolutnie konieczny. To jest Stan Forby oraz Kyle McAvoy w utworze Kensington.

HM Serve w utworze Swix, wcześniej Literate w utworze Moonshine oraz Juan Rios w utworze Azahar. A teraz utwór, w którym miłośnicy zespołu Incubus rozpoznają zapewne utwór Morning View. Są to dźwięki rozpoznawalne. Nie wiem, czy pamiętają Państwo jeszcze zespół Incubus. On bardzo rzadko koncertował w Europie, ale jakieś 15 lat temu był całkiem popularny. Oh. City Girl w utworze AON, Kolejne nawiązanie zatem do nordyckiej mitologii, choć tym razem oczywiście w zapożyczeniu tolkienowskim. Wcześniej Cap Kendricks, jeszcze wcześniej Mummy and Snow Globe, to cały czas wytwórnia Chillhop Records i z brzmieniami wprost z tej wytwórni jeszcze Państwa zostawiam na kilka chwil. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty zapraszam wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Życzę wspaniałego dnia, spokojnego, owocnego tygodnia i do usłyszenia.